wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Wybiła ósma. Program trzeci Polskiego Radia i serwis Trójki zaprezentuje Artur Ewertowski. A w najbliższych dniach nie będzie wprowadzenia narodowej kwarantanny. Tak wynika z zapowiedzi premiera. Szef rządu rozmawiał wczoraj z niemiecką kanclerz. Tematem był brak zgody Polski na uzależnienie wypłat z unijnego budżetu od praworządności. Na Białorusi uczczona zostanie dzisiaj pamięć Ramana Bandarenki, mężczyzny śmiertelnie pobitego na komisariacie. Premier Mateusz Morawiecki poinformował, że w najbliższych dniach nie zostanie wprowadzona narodowa kwarantanna. W tym tygodniu pierwszy raz od 2 miesięcy średnia liczba nowych zakażeń zaczęła spadać. Wczoraj było 22,5 tysiąca nowych przypadków zachorowań. Więcej wie Barbara Góra. Premier Mateusz Morawiecki w nagraniu na Facebooku podkreślił, że 65 zakażeń na 100 tysięcy mieszkańców to wciąż dużo, ale jest to pierwszy sygnał stabilizacji i dowód na to, że ostatnie obostrzenia przynoszą skutki. Jeśli w następnych dniach uda nam się utrzymać liczbę zakażeń na podobnym poziomie, będzie to oznaczać, że wygraliśmy pierwszą bitwę z wirusem. Premier apelował o stosowanie zasad sanitarnych i przestrzeganie obostrzeń. Zyskaliśmy delikatną przewagę w tej walce z wirusem. Teraz nie możemy jej zmarnować. Przedwczoraj Komisja Europejska zatwierdziła umowę z producentami pierwszej szczepionki przeciwko SARS-CoV-2 na zakup 300 milionów dawek preparatu. Barbara Góra, Polskie Radio. Polska nie może zaakceptować uznaniowych mechanizmów w ramach nowego unijnego budżetu. Takie stanowisko Warszawy przekazał kanclerz Angeli Merkel, premier Mateusz Morawiecki. Wczoraj po południu szefowie rządów Polski i Niemiec przeprowadzili wideokonferencję. O szczegółach Karol Darmoros. Rozmowa polskiego premiera i niemieckiej kanclerz odbyła się już po tym, jak Mateusz Morawiecki skierował do przywódców Unii list, w którym przedstawił negatywne stanowisko Polski w sprawie powiązania wypłaty środków z nowego budżetu z praworządnością. Uznaniowe mechanizmy oparte na arbitralnych, politycznie motywowanych kryteriach nie mogą zostać zaakceptowane, podkreślił premier we wpisie na Facebooku. Zaznaczył również, że przyjęcie takich rozwiązań mogłoby doprowadzić do usankcjonowania podwójnych standardów i odmiennego traktowania poszczególnych państw Unii. Zdaniem Mateusza Morawieckiego aktualne propozycje są niezgodne z konkluzjami lipcowej Rady Europejskiej i budzą poważne wątpliwości prawne w świetle brzmienia traktatów. Niemcy do końca roku przewodzą pracom Rady Unii Europejskiej. Nowy unijny budżet musi zostać przyjęty jednomyślnie. Karol Darmoros, Polskie Radio. Z opublikowanego we wtorek przez Stolicę Apostolską raportu wynika, że święty Jan Paweł II został oszukany w kwestii byłego kardynała McCarricka, powiedział przewodniczący Episkopatu Polski arcybiskup Stanisław Gądecki. Przed nominacją McCarricka do Waszyngtonu papież nie otrzymał od biskupów amerykańskich pełnych i kompletnych informacji o jego zachowaniu moralnym, a sam McCarrick skłamał, że nie miał z nikim relacji seksualnych, stwierdził metropolita poznański. Sekretariat stanu Stolicy Apostolskiej na życzenie papieża sporządził i opublikował raport na temat wiedzy, jaką miał Watykan w sprawie oskarżanego o molestowanie nieletnich i dorosłych 90-letniego obecnie byłego kardynała Teodora McCarricka ze Stanów Zjednoczonych. W raporcie podkreślono, że był on promowany na kolejne urzędy, ponieważ Stolica Apostolska nie wiedziała o popełnianych przez niego nadużyciach. Wolontariusze będą pomagać seniorom w obsłudze komputera i internetu. To kolejny element Korpusu Wsparcia Seniorów uruchomionego przez Ministerstwo Rodziny w związku z pandemią koronawirusa. Chodzi o to, aby seniorzy załatwiali sprawy w internecie i rzadziej wychodzili z domu. W założeniu internetowego konta pacjenta pomogą wolontariusze, mówi dr Michał Sutkowski, rzecznik Kolegium Lekarzy Rodzinnych. To bezpłatna aplikacja Ministerstwa Zdrowia, którą łatwo sobie ściągnąć. Skoro tak młody jak ja sobie z tym internetowym kontem poradził, to i Państwo sobie bez kłopotu poradzicie. Tam znajdziemy wszelkie informacje, które będą o stanie naszego zdrowia, z którymi możemy się podzielić, zarówno jeżeli chcemy, aby wiedzieli o tym osoby bliskie, ale także oczywiście lekarzom, nie tylko lekarzom rodzin. Nabór e-wolontariuszy rozpoczął się na stronie internetowej wspierajseniora.pl. Białoruska opozycja zamierza uczcić dzisiaj pamięć Ramana Bandarenki. Zwolennik przemian w kraju zmarł wieczorem w szpitalu, do którego został przewieziony z milicyjnego komisariatu ze śladami pobicia. Włodzimierz Pac. Do późnych godzin nocnych mieszkańcy Mińska przynosili kwiaty i znicze na tzw. Plac Przemian, gdzie w środę Roman Bandarenka został zatrzymany przez ludzi w cywilnych ubraniach. Białoruska opozycja zaapelowała, aby w południe Białorusini minutą ciszy uczcili pamięć Romana Bandarenki oraz aby ustawili się przy drogach w żywe łańcuchy pamięci. Według niektórych ocen to może być siódma ofiara śmiertelna białoruskich służb specjalnych od czasu rozpoczęcia powyborczych protestów opozycji, czyli 9 sierpnia. Włodzimierz Pac, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Serwis sportowy Trójki, Tomasz Gorazdowski. Reprezentacja Słowacji będzie przeciwnikiem polskich piłkarzy w przyszłorocznych finałach Mistrzostw Europy. Wczoraj Słowacy pokonali Irlandię Północną 2-1 i awansowali do finałów. Oprócz Słowacji awans wywalczyły wczoraj reprezentacje Szkocji, Macedonii Północnej i Węgier. 13 piłkarzy wzięło wczoraj udział w treningu reprezentacji Polski w Chorzowie, wśród nich Robert Lewandowski. Przypomnę, w niedzielę mecz z Włochami, szczególny na pewno dla Piotra Zielińskiego. To jest super spotkanie przed nami z Włochami. No, grałem od wielu lat we Włoszech, także znamy prawie całą reprezentację, także na pewno będzie to fajne i wymagające spotkanie. Fajnie, na pewno czekamy na ten mecz i przygotujemy się jak najlepiej. Światowy tenis powoli zbliża się do zimowego, krótkiego snu, ale na koniec sezonu trzeba jeszcze zagrać turniej ATP Finals w Londynie do wygrania prawie 6 milionów dolarów. Nadal i Team trafili do grupy Londyn 2020 wraz z Grekiem Tsitsipasem i Rosjaninem Rublowem. Do drugiej grupy, którą nazwano Tokio 70, wpadli z losowania lider rankingu ATP Serb Nowak Djokovic, Rosjanin Miedwiediew, Niemiec Zwieriew i Argentyńczyk Schwarzman. Tenis się powoli kończy, końca nie widać w aktywności Kuby Przygońskiego. Zdobył tytuł mistrza Polski w rajdach cross country i w drifcie i zamiast odpoczywać szykuje się do najważniejszej imprezy. Choć to sam początek przyszłego roku. Rajd Dakar na pewno się odbędzie, bo nic tutaj nie wskazuje na to, żeby miał się nie odbyć. Ostatni etap przygotowań, no to listopad, jest to ciężki fizyczny trening, który można powiedzieć prowadzę od całego roku już. To jest taki ostatni fizyczny trening, który będzie tutaj intensywny i najbardziej intensywny. W listopadzie nie ścigam się samochodem, więc tutaj jest jakby taka odpoczynek dla głowy. I jeszcze jedna dobra informacja ze świata ścigania. Rajd Polski z bazą w Mikołajkach znalazł się w prowizorycznym kalendarzu Mistrzostw Europy. Kalendarz obejmuje 8 rund, pierwszą ma być w połowie marca. Faferali w Portugalii. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzisiaj ze słońcem tak oszczędnie bym powiedziała, tylko trochę go będzie. Przelotne opady deszczu raczej zajmą większą część naszej pięknej Polski. Po południu zacznie padać, a jeśli chodzi o te przejaśnienia, to pojawią się tylko i wyłącznie na zachodzie, w okolicach Gorzowa Wielkopolskiego i Poznania. Na termometrach nie najgorzej, 7 stopni w Poznaniu, 6 w Bydgoszczy, najcieplej nad morzem w Koszalinie i w Szczecinie, dziś może być nawet do 10 stopni. Najchłodniej z kolei na południu w Katowicach około 4. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Kleo, a może wzięłabyś mnie do chórków? Oj, Marian, a może wezmę cię na Black Weeks na MediaExpert.pl? A, to nawet lepiej. No raczej. Black Weeks w MediaExpert. Na przykład Smart TV Sony 50 cali teraz za jedyne 1577 zł. Laptop gamingowy HP Omen, szybki dysk SSD 512 giga teraz taniej o 500 zł. Wszyscy razem w MediaExpert. Komu jeszcze sernika? Ach, ja muszę podziękować. A ja z przyjemnością. No tak, ty możesz sobie pozwolić. Mogę, bo dbam o wątrobę. Stosuję Hepaslimin. Ale mi chodziło o... Jest bardzo skuteczny, zobacz. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i prawidłowa masa ciała. Smukła sylwetka. To tak przy okazji. Przy okazji? To ja sobie kupię Hepaslimin. Teraz wezmę kawałek sernika. Suplement diety Hepaslimin w trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. W Carrefourze w listopadzie Black Friday rządzi w każdy weekend. Teraz papier Dog Zero 500 kartek, tylko 9,99 za opakowanie. Oraz wszystkie kurtki damskie, męskie i dziecięce. Taniej nawet do 70%. Oferta ważna do 14 listopada. U nas w Carrefourze możesz kupować bezpiecznie, bo stosujemy się do zaleceń Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Jak najmniej ryzyka, jak najwięcej niskich cen. Carrefour. Możemy kupować mądrze. Jak szybko możesz zostać zwycięzcą? Wystarczy pół minuty. W błyskawicznej loterii Loto 130 sekund masz szansę na jedną z 200 tysięcy nagród. Graj już teraz na błyskawicznaloteria.lotos.pl. To nie wszystko. Zatankuj na stacji Lotos minimum 25 litrów dowolnego paliwa lub zrób zakupy za minimum 14 zł w sklepie lub kafe Punkt i graj o samochody hybrydowe, drony i hulajnogi elektryczne. Loteria dla osób, które ukończyły 18 lat i mieszkają na terenie Polski. Regulaminy na stacjach Lotos objętych loterią i na błyskawicznaloteria.lotos.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 10 minut po godzinie 8. Wróćmy do tego tematu placków. Łukasz Ciechan-Ciechański, dzień dobry. Małgorzata. Łukowska, dzień dobry. Małgorzata, jesteśmy oboje 8:10 i dzień placka ziemniaczanego, pan Adam z Mazur. Kłaniam się nisko. Dwa zdania w sprawie placków ziemniaczanych. Ja do placków ziemniaczanych dodaję zmielone mięso ryb łososiowatych. To jest niepowtarzalny smak. Proszę spróbować, albo przyjechać. Dziękuję bardzo. No, taki regionalny przysmak z Warmii i Mazur. Skoro pan Adam zaprasza, no to zaczynam rozważać tutaj, ile PKS na Mazury kosztuje. No dobrze, 2 2 7 3 to telefon do nas. Mam nadzieję, że ktoś lubi na słodko jednak tego placka, tak jak ja. Czekamy na telefony, czekamy na maile. Program trzeci. Solowe dokonanie Michała Jelonka, czyli na co dzień dżentelmena, który gra na skrzypcach w zespole Hunter. 8:17, program trzeci Polskiego Radia. Tak jakbym słyszała gdzieś tę piosenkę, chyba ktoś inny był kompozytorem, nie Jelonek. Mógł to być Vivaldi. Może tak. Ale teraz będzie muzycznie nadal. Michał Migała przedstawi nam kalendarium muzyczne. Jutro urodziny obchodzi Josh Silver, klawiszowiec bardzo jesiennego zespołu Typo Negative. Niniejszy utwór pochodzi z płyty Oktoberfest, czyli mowa o październiku, ale każda okazja jest dobra, by zaprezentować na antenie szczyptę metalu w stylu gotyckim. Jutro również przypada rocznica jednej z największych demistyfikacji w historii muzyki. Producent Frank Farian 14 listopada 1990 roku rozwiązał kontrakt muzyczny z Fabricem Morvanem i Robertem Pilatusem, znanymi szerzej jako Milli Vanilli. Producent ujawnił, że dwaj panowie nie nagrali żadnych piosenek. Robili to za nich inni ludzie. Wcześniej, choć był współtwórcą projektu, jakoś mu to umknęło. Dziś nie byłoby z tego żadnego skandalu. Teraz to się nazywa Boys Band. To było kalendarium muzyczne. Michał Migała. Dziękuję. 8:20. Dziękujemy Michale. W poniedziałek magister Michał Migała powróci z kolejnymi donosami ze świata muzyki. Przepięknie. 8:19. Klaus Mittwoch. Jezu, jak się cieszę. W Trójce. Jezu, jak się cieszę z tych króciutkich strzeszeń, kiedy pełną pieszeń znowu mam. Znowu mogę myśleć trochę jak ty ściślej i wymyślać śmiało nowy plan. Jest, nieskromnie bardzo jest. Kiedy mija, tak jak wszystko, ta euforia kilkudniowa. Zaszywać, lubię nadużywać, szukam wciąż okazji i je mam. Pięknie jest, nieskromnie bardzo jest. Kiedy mija, tak jak wszystko. Cieszę z tych króciutkich strzeszeń, kiedy pełną pieszeń znowu mam. Znowu mogę myśleć trochę jakby ściślej i wymyślać śmiało nowy plan. I pięknie jest, nieskromnie bardzo jest. 22 minuty po godzinie 8 to moment, w którym co piątek w programie trzecim Polskiego Radia prezentujemy propozycje na weekend. W jaki sposób można spędzić czas niekoniecznie w domu? No, jak minie ten trudny czas. Dzisiaj wyjeżdżamy niedaleko za Warszawę do Otwocka. To jest miasto, w którym na przykład Władysław Reymont napisał czwartą część Chłopów. Ale też to miasto leży przy pierwszej polskiej zelektryfikowanej linii kolejowej. To z 1936 roku. I właśnie pociągiem do Otwocka pojechał Paweł Turski. Najlepiej przyjechać do Otwocka pociągiem i zacząć zwiedzanie od stacji. Paweł Ajdacki, autor kilku książek o Otwocku. Sama stacja jest już bardzo ciekawym budynkiem, wzniesionym w 1910 roku. Otwock wtedy zaczął się intensywnie rozwijać jako uzdrowisko i jako letnisko, więc żeby podnieść rangę miejscowości, wybudowano nowy dworzec kolejowy i chyba drugi co do ładności po dworcu lubelskim. Otwock to jednak nie tylko zabytkowa stacja kolejowa. To przede wszystkim niepowtarzalna architektura letniskowa w stylu nadświdrzańskim, czyli Świdermajerze. O tym, czym się wyróżnia stworzony na przełomie XIX i XX wieku styl, mówi mieszkający przy rzece Świder architekt Franciszek Przepiórka. Wyróżnia się ażurowością, taką lekkością werand, ganków i balkonów, bardzo bogatym zdobnictwem drewnianym. Charakterystyczne tutaj są szczyty domów, ponieważ dachy bardzo często miały odkrytą fasadę, więc te szczyty były dodatkowo ozdobione takimi wycinankami drewnianymi. Tam dominowały motywy florystyczne. Podstawową cechą wyjątkową były werandy, które były przy tych Świdermajerach. Praktycznie przy każdej ścianie budynku była taka weranda. Jak budynek był piętrowy, to weranda też była piętrowa. I w tych budynkach najczęściej były pensjonaty czy też sanatoria. Szerokość tej werandy to była dokładnie szerokość leżaka plus odrobina miejsca, żeby osoba obsługująca mogła tego chorego obsłużyć. Domy letniskowe w stylu Świdermajer to nie jedyne, czym możemy się zachwycić w Otwocku. Mocną stroną miasta, jako dawnego sanatorium, są lasy. Obecnie szczególnie wart uwagi jest Mazowiecki Park Krajobrazowy, mówi Ignacy Kłaput, mieszkaniec powiatu otwockiego. To są lasy iglaste, więc to nie ma różnicy jaka to pora, a nawet jeszcze się można załapać na kwitnące brzozowiska. Na rower też jest każda pora dobra. Przede wszystkim jest widok i zapachy, które są unikatowe dla Lasu Sosnowego. Jest bardzo fajne miejsce między Józefowem a Emowem, trochę na północ od Otwocka, gdzie jest pomnik lotników południowoafrykańskich, którzy w czasie powstania warszawskiego w jednej misji zaopatrzeniowej zostali zestrzeleni, trzech zginęło, pięciu się uratowało. Jest Góra Lotników, też bardzo fajne miejsce, o którym nie wiedziałem jeszcze niedawno, a w tym roku odwiedziłem z zaskoczeniem. Więc tutaj nawet dla mieszkańców jest jeszcze wiele do odkrycia. Miejmy nadzieję, że wszystkie obostrzenia szybko znikną i będzie można sobie spokojnie pojechać do Otwocka i pozwiedzać to miasto. Piękne zabudowania. Paweł Turski tam był. Piękne zabudowania w stylu Świdermajer. Po drodze do Otwocka z Warszawy również można minąć dzielnicę, w której mieszka sam król Janusz Korwin-Mikke. 25 minut po godzinie 8. Wasze telewizory, wasze kolorowe wystawy, wasze kolorowe gazety, wasze kolorowe gadżety. Pomijam bokiem, pomijam bokiem, pomijam bokiem, pomijam bokiem. Jednym skokiem w jednym momencie znajduje się w innej przestrzeni. Oh, hey! Omijam bokiem, 27 minut po godzinie 8. Wróćmy na chwilę jeszcze do placków ziemniaczanych. Dwie dwójki i siedem trójek. Dzień dobry. Chciałem się wtrącić do placków, bo niech jakiś kucharz się wypowie, na czym smażyć. Czy na oleju, na maśle, na margarynie, na smalcu, bo to też są różne techniki i też wpływają na smak smalcu, na smak placka. A nie tylko co się dodaje do placków. To jest ważne. Dziękuję bardzo. Stawiam na smalec. Dlatego, że najlepiej smaży się schabowe na smalcu, wychodzą wtedy bardzo chrupiące, więc podejrzewam, że tak samo jest z plackiem ziemniaczanym. No zdecydowanie nie jest to wersja dobra dla wegan, natomiast na pewno nie na oliwie z oliwek, która ma niską temperaturę dymienia, przez co no, jest niezdrowa po prostu do smażenia. Jeszcze pan Jacek z Gdańska. Dzień dobry, trójeczko. Jeżeli ktoś nie przepada za cukrem, to ma rację, ale proponuję te ziemniaki zetrzeć na grubej tarce, do tego zetrzeć seler i cebulę. Smacznego. Seler? Tego nie słyszałam. Wersję z cebulą znam. Uważam, że jest smaczniejszy od czosnku, ale seler? Bardzo zdrowy. Dwie dwójki, siedem trójek. Czekamy na więcej. Ogłoszenie społeczne. Halo, tu mówi Warszawa. Na biegni są prawie że wszyscy zawodnicy. Kopernik trzymał słońce, a ziemię ruch. Muzeum Historii Polski zaprasza na 15 przystanek Niepodległość. Gra Tak zmienił się świat. Udaj się w podróż online do międzywojnia, do złotych lat radia. Zaloguj się i graj gdzie chcesz i kiedy chcesz. przystanekniepodległość.mushp.pl. Partnerem wydarzenia jest Polskie Radio. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Euro jedzie z błyskawiczną dostawą. Zamawiaj szybko i wygodnie, a towar dostarczymy do domu nawet w sobotę. Sprawdź nasze dostawy na euro.com.pl lub pod 855 855 855. Pani doktor, a co na aftę? Proszę posmarować ją żelem Dezaftan. Ale ja już brałem różne rzeczy na afty. Dezaftan działa jakoś inaczej? Afty to drobne rany w jamie ustnej. Dochodzi w nich do odsłonięcia zakończeń nerwowych, a to powoduje ból. Wyrób medyczny Dezaftan zabezpiecza odsłonięte zakończenia nerwowe, przez co ból znika od razu. Do tego przyspiesza gojenie aft. Rzeczywiście, nie boli. Dezaftan działa naprawdę szybko, a w razie kolejnej afty proszę kupić Dezaftan w aptece. Dezaftan. Szybki sposób na afty. Dzień dobry Państwu. Dzisiaj naszym gościem jest pan Tomasz, radca prawny i ojciec bliźniaków. Dzień dobry. Proszę nam powiedzieć, dlaczego wybrał pan nową hybrydę Skody? Bo nową Skodą Superb IV na co dzień jeżdżę wyłącznie w trybie elektrycznym. Trasę dom, szkoła, kancelaria, trening, dom pokonuję na samym prądzie. Zupełnie jak autem elektrycznym? Dokładnie tak. A prąd mam z paneli słonecznych, więc jeżdżę nie tylko ekologicznie, ale praktycznie bezkosztowo. Nowa Skoda Superb IV. Nowa definicja hybrydy. Skoda. Wszystko, co ważne. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8:30. Ekonomia w Trójce. Na program zaprasza sponsor Renault, producent samochodów w 100% elektrycznych oraz hybrydowych. Marcin Giełowicz, zapraszam. 76 milionów złotych. Na taką kwotę zaległych wynagrodzeń od początku roku czekają pracownicy różnych sektorów. Tak wynika z kontroli przeprowadzonych przez Państwową Inspekcję Pracy. Inspektorzy pracy przeprowadzili ponad 40 tysięcy kontroli w ciągu 9 pierwszych miesięcy tego roku. Ujawnili niewypłacone wynagrodzenia za pracę na kwotę blisko 76 milionów złotych. Największe zaległości odnotowano w przemyśle 37 milionów złotych, budownictwie blisko 7 milionów złotych, handlu i usługach ponad 4 miliony złotych. Mówiła Danuta Rutkowska z Państwowej Inspekcji Pracy. Główny Urząd Statystyczny poda dziś wstępne dane o PKB za trzeci kwartał. Między lipcem a wrześniem zdecydowanie odbiła konsumpcja, mówi ekonomistka PKO BP Urszula Kryńska. Naszym zdaniem to ożywienie było głównie konsekwencją solidnego odbicia konsumpcji, która wyraźnie spadła w kwartale drugim za sprawą lockdownu. Ten okres wakacyjny to był czas, kiedy ludzie chętnie wydawali pieniądze. Konsumpcja bardzo szybko odrobiła pandemiczne straty, a takim drugim motorem był eksport. Krajowi eksporterzy odnotowali oczywiście głębokie spadki w drugim kwartale, natomiast mniejsze niż w krajach regionu. To odbicie w trzecim kwartale było też znaczące wyższe niż u naszych sąsiadów.

Trójka. Program trzeci. Nie boimy się politycznych rozmów. Na koszmarne sny zalecamy dźwięk gitarowy i owocowy koktajl. Weź głęboki wdech, wszystko to, co cieszy, czuję się nie w głowie, ale weź drugi wdech. Życie wokół ciebie słodkie jest jak pana nowy drzew. Nie boimy się załamania ducha. Bananowy żel zapierucha pucha. Weź głęboki wdech, wszystko to, co cieszy, czuję się nie w głowie, ale weź drugi wdech. Życie wokół ciebie słodkie jest jak bananowy żel. Drugi 19 minut do godziny 9. A propos... O plackach ziemniaczanych będziemy mówić, bo pan Krzysztof do nas zadzwonił i ma dla nas kolejny przepis. Placki ziemniaczane, żeby były takie, jak to powiedzieć, chrupiące, to nie należy ich trzeć na drobnych oczkach. Ja to robię w ten sposób, że 1/4 ziemniaków trę na drobnych oczkach, a resztę na takich dosyć grubych. Czyli jak się placek smaży, to ma taką super chrupiącą powłokę, a dla oryginalności dodaję kapustę kiszoną do tego. Z tą rybą też oryginalny pomysł. Pozdrowienia dla pana Adama. Dziękuję serdecznie. Dziękujemy panie Krzysztofie. No to jedyny w swoim rodzaju zdaje się przepis na kiszone placki ziemniaczane. Bardzo dziękujemy. Ale drugi przepis, który nas zaskoczył. Dźwięk no, też. Smażenia placków i ten charakterystyczny zapach. Mam nadzieję, że spowoduje, że państwo dzisiaj spróbują tejże potrawy na kolację. Już za moment salon polityczny Beaty Michniewicz. A dzisiaj gościem będzie senator Wojciech Konieczny. To po pierwsze, a po drugie dziękujemy za dzisiaj i oddalamy się ze studia radiowej Trójki. Wydawcą programu była pani Helena Gruszewska. Nasz reporter, niezawodny dyżur telefoniczny pełnił Paweł Oktawian Turski. Program realizowała pani Katarzyna Forst-Wojciechowska. A my wracamy w poniedziałek. Małgorzata Łukowska, Łukasz Ciechański. Łukasz Ciechański. No to już ja... To ja wiesz. Chciałam jeszcze raz podkreślić. To do widzenia. I've been sitting wishing you get back to me. Every time I tell myself I'm over you, the ticks turn blue. I get elevation. I'm awake, my heart is on my sleeve. I'm begging you, baby girl, please. You putting me through hell, but baby you do it so well. Love will come along and levitate. save me, full of anticipation. Remember that day when you found me in a bad situation. You are my liberation, give me that elevation. Lover, lift me up. I've been trying to get up to your altitude. Gravity won't stop me getting close to you. Every time I tell myself I'm doing fine, you come online. I get elevation. I'm awake, my heart is on my sleeve. I'm begging you, baby girl, please. You put till me through hell. Ooh, baby, you do it so well. Give me that elevation. Lover, come along and levitate me, full of anticipation. Remember that day when you found me in a bad situation. You are my liberation, give me that elevation. Lover, lift me up. Lover, lift me up. Elevation, lover, come along and levitate me, full of anticipation. Remember that day when you found me in a bad situation. You are my liberation, give me that elevation. Lover, lift me up. Give me that elevation. Lover, come along and levitate me, full of anticipation. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Miśniewicz. Dzień dobry. Wojciech Konieczny, senator Lewicy, dyrektor Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie, wiceprzewodniczący Senackiej Komisji Zdrowia. Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry państwu. Panie senatorze, gdyby był pan dziś ministrem zdrowia, to jakie decyzje podjąłby pan sam, a co doradziłby pan premierowi na najbliższe dni w związku z przebiegiem epidemii COVID-19? Panie redaktor, my właśnie w Senackiej Komisji Zdrowia od lutego doradzaliśmy panu ministrowi i innym osobom, które przychodziły, wysłuchiwaliśmy informacji, doradzaliśmy. No trzeba przyznać, że z tych naszych dorad niewiele zostało wprowadzonych w życie jakichś rozwiązań. Niewielka ilość została, ale przeważnie z opóźnieniem. No dobrze, ale mogę proszę powiedzieć, próbować. Że... Panie senatorze, proszę próbować teraz. Dzisiaj jest... Znaczy w tej chwili według mnie głównym problemem opieki zdrowotnej w Polsce jest zapaść systemu związanego z leczeniem innych chorób niż COVID-19. Przestawiliśmy właściwie całą służbę zdrowia na leczenie jednej choroby. Oczywiście należało się do tego przygotować, należało pewne kroki poczynić, ale ponieważ one są czynione bardzo późno, no to tutaj mamy zapaść. I z tą no i co w związku z tym? Jeśli kołdra jest krótka, to w którą stronę ją przeciągnąć, panie senatorze? No od początku, to znaczy ja myślę, że teraz już jest na to bardzo późno, ale mimo wszystko należałoby rozdzielić szpitale według zadań. To znaczy niektóre szpitale powinny zajmować się wyłącznie leczeniem COVID-19, a niektóre leczeniem przypadków, no, w których nie ma tej choroby. Oczywiście, że do tych szpitali, nazwijmy to czystych od COVID-19, i tak przedostawaliby się pacjenci, ewentualnie personel by się zarażał gdzieś poza szpitalem i takie przypadki miałyby miejsce, ale nie byłoby to w tej skali, którą dzisiaj obserwujemy, która powoduje to, że szpitale są często sparaliżowane, że nie mogą udzielać świadczeń po prostu w innych zakresach. Podobnie poradnie. Niektóre poradnie lekarzy rodzinnych powinny zajmować się wyłącznie chorymi z podejrzeniem COVID-19, a niektóre no, powinny się zajmować innymi pacjentami. Takie rozwiązania były w innych krajach stosowane, no, ale one zostały wprowadzone nieco wcześniej niż wybuchła ta epidemia w tak wielkim nasileniu, jak to teraz obserwujemy. Ale mimo wszystko należałoby do tego próbować powrócić, gdyż no, w tej chwili tworzenie tych oddziałów wszędzie, w każdym szpitalu, gdzie szpitale nie są przygotowane do walki. Pewnie pan ma na myśli też swój szpital, ale za chwilę do tego wrócimy. Ostatnie dane statystyczne dotyczące koronawirusa w Polsce są optymistyczne, umiarkowanie optymistyczne. Czy optymizmu w nich pan dostrzega niewiele? Jak pan to widzi? No, w porównaniu z tym, co się działo przez ostatnie tygodnie, no to można powiedzieć, że jest trochę optymistycznych danych, dlatego że no po pierwsze ta wiadomość o szczepionce, no oczywiście jest to światełko w tunelu, ten tunel jest długi i ciemny, no ale jest to światełko, do tej pory go nie było. No druga rzecz, że rzeczywiście no, jakieś wypłaszczenie na co prawda bardzo dużym poziomie zachorowań, ale nastąpiło, czy następuje, powiedzmy, obserwujemy je. No, oczywiście tutaj ciągle mamy bardzo dużą procentowo, nazwijmy to, skuteczność wykonywanych testów, co wskazuje na to, że tych chorych może być więcej, gdybyśmy więcej testów przeprowadzali. Ale powiedzmy, że to był problem cały czas i mniej więcej... No ale tak, jak mówią przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, w ostatnich dniach lekarze rodzinni kierowali na testy mniejszą liczbę osób, a to dlatego, że nie widzieli takich przyczyn medycznych. Także może tu też jest jakiś powód do optymizmu. Pani redaktor, to jest bardzo skomplikowane i dużo czynników wpływa. W tej chwili, jeżeli ktoś jest skierowany na test, to rodzina pozostaje w automatycznej kwarantannie. I wiele osób nie chce wykonywać sobie testów, ponieważ tego się obawiają. W momencie skierowania na test, potem się czeka na wynik, prawda? I jeżeli na wynik się czeka 3-4 dni, pacjent choruje już powiedzmy 2-3 dni i zaczyna mieć podejrzenie, że to jest COVID, czasami, to znaczy dość często, woli się nie badać. No ja znam naprawdę dużo przypadków i to ludzi wykształconych, ludzi, których no nie podejrzewałbym o takie zachowania, a takie zachowania występują. Ja namawiam, żeby się wszyscy badali, że to jest ta ciemna strona, której nie widzimy. Ale no i to rozwiązanie, które zostało wprowadzone z tą automatyczną kwarantanną, no to niewątpliwie mogło wpłynąć na to, że... A jakieś zmiany tutaj nastąpiły, panie senatorze? Nie dzwonią do lekarzy. No właśnie taka zmiana o automatycznej kwarantannie dla rodziny. Więc to jest ważne, bo na przykład jeżeli ktoś ma w rodzinie no, ludzi, którzy pracują, są z kolei pracodawcami dla innych ludzi... Czy to jest zły pomysł, panie senatorze? Tak, ta automatyczna kwarantanna? Myślę, że to jest zły pomysł z tego punktu widzenia, z punktu widzenia skuteczności wykrywania zakażeń. Natomiast być może jest dobra pod kątem odciążenia systemu, aby wszyscy nie dzwonili, aby wszyscy się nie nakładano tych kwarantan, nie sprawdzano. No tak, to jest automatyczna i mamy ten problem z głowy. Ale pojawia się drugi problem, na przykład tego, że ludzie właśnie nie dzwonią i nie chcą wykonywać tych testów. Wiele osób wykonywało testy. A czasem po prostu dzwonią, tylko nie mogą się dodzwonić, się zniechęcają. Też tak może być. Oczywiście, no to jest problem od początku właściwie wzrostu ilości zachorowań, czyli gdzieś tak od połowy września. No rzeczywiście ten problem występuje. I to jak dzwonić do sanepidu, również się nie mogli dodzwonić, odkąd mają dzwonić do lekarzy rodzinnych, też się nie mogą dodzwonić. No tak jest, no to nie da się ukryć, że tutaj mówiliśmy o rozwiązaniach jako Lewica, aby zatrudnić firmy call center, które udostępniałyby swoją bazę i może by to postępowało lepiej, no ale nie było takiej decyzji. No i w tej chwili, no ale powiedzmy, panie redaktor, najtrudniejszy czas jeszcze przed nami, bo ta duża ilość zachorowań... Ale na razie widmo lockdownu się oddala. Co zrobić, żeby ono się nie przybliżyło, panie senatorze? Co by pan do... Znaczy, ja wiem, że rząd nie chce wprowadzać większej ilości obostrzeń ze względu na gospodarkę. Ja cały czas uważam, że tutaj no, wydolność tego systemu opieki zdrowotnej nasza jest decydująca. Jeśli to wypłaszczenie będzie na poziomie 20 paru tysięcy, to jednak to będzie za małe wypłaszczenie. To znaczy wypłaszczenie na zbyt duże ilości chorych. W związku z czym no, wtedy należałoby być może wprowadzić no, jeszcze dodatkowe jakieś obostrzenia, ponieważ to jest dla systemu opieki zdrowotnej to jest za duża ilość zachorowań. Zresztą dane rządowe mówiły, że nasz system jest przygotowany na jakieś 7 tysięcy zachorowań tak naprawdę. W momencie, jak jest ich 20 kilka tysięcy, to no to po prostu, tak jak mówię, opieka nad innymi pacjentami no jest nie taka, jak powinna być. Wiemy o tym, że jest nadumieralność obecnie, że w październiku mieliśmy już takie dane, za listopad pewnie będą jeszcze gorsze. Więc no, czy to możemy znieść? Czy taka sytuacja jest znośna? No, dla nas, jako dla lekarzy, dla osób pracujących, nie wykonujących niektórych badań, nie przeprowadzających operacji, obserwujących, co się dzieje z pacjentami, ta sytuacja jest bardzo stresująca i my byśmy chcieli jak najszybciej wrócić do tej normalnej pracy oddziałów, do takiej, do jakiej są dedykowane, a póki co tego nie widać, więc to nie jest dobra sytuacja. Nie można jeszcze mówić, że to jest jakaś optymistyczna sytuacja, w ochronie zdrowia. To absolutnie my obserwujemy negatywne skutki. No i pytanie, czy robimy z tym coś, czy nie robimy. Tak. No i ta sytuacja oczywiście na SOR-ach, która występuje, która powoduje, że no, oczekiwanie na przyjęcie jest bardzo długie, no też jest stresująca zarówno dla pacjentów, jak i dla lekarzy, dla ratowników pracujących w tych oddziałach. No, sama niewydolność systemu pogotowia ratunkowego, gdzie tak długo czeka się na karetki, gdzie no, nie przybywa tych karetek, bo nie ma skąd ich wziąć, nie ma obsady. No to powoduje, że niewydolność systemu występuje i o ile rzeczywiście generalnie nie wzrasta ilość zachorowań, to tak jak mówiłem wcześniej, utrzymywanie się tej ilości zachorowań powyżej 20 tysięcy no, jest w perspektywie, grozi jeszcze większą niewydolnością systemu ochrony zdrowia. Więc od tej strony patrząc, to, co uzyskaliśmy, jest niewystarczające. To nie może być wypłaszczenie na takim... Zresztą zarówno ilość zgonów jest no, nie do zaakceptowania. Te 300-400 osób umierających jednego dnia z powodu COVID-19, no to też nie jest wypłaszczenie, które byłoby oczekiwane. Więc owszem, no, mamy jakiś plus. Zresztą dzięki temu możemy powiedzieć, że pewne złe takie proroctwa się nie spełniły. Na przykład wpływu tych demonstracji, które były w związku ze strajkiem kobiet. No, dzień dobry, panie senatorze, raz jeszcze. Nastąpiło zerwanie, gdyż jest dziś 13 piątek, nie jesteśmy przesądni, ale jednak to nastąpiło. W związku z tym niespodzianka, jestem przez telefon i nie do końca słyszałam, co pan mówił, ale na pewno mówił pan mądrze. Więc jeśli zadam pytanie, na które pan już odpowiedział, to bardzo przepraszam. Chciałam zapytać, jak wygląda sytuacja w pana szpitalu? Bo pan również ma tam swój oddział covidowy, czy on jest w budowie, czy on już jest? Tak, my dostaliśmy polecenie wojewody o utworzeniu 123 łóżek covidowych. Wcześniej dostaliśmy polecenie utworzenia 65 łóżek covidowych. O ile te 65 łóżek utworzyliśmy na bazie oddziału gruźlicy chorób płuc oraz oddziału chorób wewnętrznych dość szybko i sprawnie i no może nie tak idealnie jakbyśmy chcieli, ale mogliśmy tę funkcję prowadzić, tak teraz te warunki techniczne, które są w szpitalu, no powodują, że dopiero teraz otwieramy te oddziały tak jakbyśmy chcieli. Wcześniej pacjenci po prostu leżeli na innych oddziałach, bo takie były warunki, że nie było co z nimi zrobić, po prostu nie było ich gdzie odesłać. Więc to była bardzo zła sytuacja, gdyż ta sytuacja powodowała, że na oddziale 40-łóżkowym leżało na przykład 8 osób z COVID-em, pozostali bez. I zarówno dla personelu, jak i dla pozostałych pacjentów zapewnienie bezpieczeństwa no jest prawie niemożliwe, no bo to jest choroba, która rozprzestrzenia się drogą kropelkową, więc najgorsza z zakaźnych chorób. I no to tutaj, no niestety sprawa wygląda tak, że myśmy mieli wiadomość 9 października od wojewody śląskiego, że nasz szpital nie będzie przeznaczony do leczenia. Byłem na spotkaniu z panem wojewodą, pytałem się o to. Nie będzie przeznaczony do leczenia osób z COVID-em. No gdyby nam wtedy chociaż powiedziano, że taka decyzja będzie, no to rozpoczęlibyśmy inne przygotowania, inną... Panie senatorze, chciałbym jeszcze zapytać na koniec. Mhm. Jak wygląda sytuacja poprawki, którą ma się zająć Senat? To jest poprawka, właściwie to jest taka ustawa konwalidacyjna, która dotyczy zarobków medyków. A chodzi o to, że Sejm, jak powiedzieli posłowie PiS-u i liderzy PiS-u, pomyłkowo przyjął poprawkę senacką, która miała zrównywać zarobki medyków, którzy pracują przy COVID-zie. Jarosław Kaczyński powiedział, że to nie może być tak, że to by było niesprawiedliwe, gdyby takie same dodatki dostawali ci, którzy udzielają telefonicznych porad. Jak pan będzie panie teraz redaktor, głosował za tą nową ustawą, nową poprawką? Panie redaktorze, ja jestem autorem tej poprawki. Ja ją zgłosiłem na Komisji Zdrowia, tą poprawkę, która zwiększała właśnie ten dodatek tak, i tak, rozszerzała jego zastosowanie. Więc moje stanowisko będzie oczywiście takie samo. Powiem w ten sposób. Słowa pana prezesa Kaczyńskiego mogły być nawet odbierane właściwie, tylko że kiedyś, to znaczy na przykład w czerwcu, w lipcu, kiedy sytuacja była zupełnie inna, zarówno chorych, jak i pracowników.